Bueno, pues acabamos de escuchar esta música tan preciosa de Río Bo. Que nos trae esa morriña galega, ¿no? No, y esa morriña. Sí. Porque era lo que decíamos a micropechado, no solamente a gaita. Mira, fíjate tú, por ejemplo, Río Bo, que nos trae, o que, sí, nos, sí, o que nos ferve dentro. En Galicia tenemos ahora, pues, toda una serie de recuerdos, ahora de, exactamente, de, hasta me acuerdo, por ejemplo, dos nombres das zonas do pueblo, ¿no? Ah, entonces, sí, son bueno, motivos de nostalgia, exactamente, aqueles nomes que, en fin, que hoxe se están a recuperar. Falando de esos nomes, pois pues, quen mellor que Xosé Lois Vilar, que timo vas a presentar a este gran... No, eu conozco únicamente... O seu traballo, non? Precisamente o traballo del da talasonimia, non? Un libro que publicou e que trae, por exemplo, da fraseloxía dos topónimos do mar, non? No sur de Galicia, alá por a zona onde estou, son de interior, por donde... Bueno, por donde... Todo o que registre estes nomes, porque cada vello que morre... Sí. A toponimia sufre un descalabro de por lo menos 10 topónimos perdidos. Sí, sí, por lo menos. Entonces, siente como Xosléis Vilar, un arqueólogo, pues que está, sí, muy comprometido, incluso en arte rupestre, incluso pues en un investigador dos estudios do Instituto de Estudios Miñoranos, ¿no? Sí. Exactamente. Eu creo que é unha persoa que é un orgullo poder ter aquí pues, en Radio Comunidade. Pois vamos darlle as boas tardes. Boas tardes, Xosé Luís. Hola, boas tardes a todos. Gracias pola presentación. Oi, non faltaría máis. Pero é correcto tamén que nos topónimos do mar, tamén cada persoa que morre, pois podase perder aí cantidad deles ou non pasa? No, decía des topónimos, e cada vello que morre se perderan só des topónimos, que felicidade era. Sí, sí, aí había moitísimo máis, claro. No, ou dúcias ou centos, porque hai aldeas ou barrios, pero non de zonas moi deshabitadas, como pode ser o interior de Lugo, Ourense. Aquí mesmo, onde estamos nós, no Valmiñor, temos ahora que entrevistar urgentemente, por exemplo, a Alfonso do Fondón, porque hai unha zona da Serra da Groba que só a conoce él, porque falas con xente incluso de 50, 60 anos e saben vagamente algúns topónimos, pero vas con un vello de 80 e tantos anos que viviu coas ovellas, coas cabras, que foi a Madeira, que fixeron a traída de aguas, e conoce dúcias e dúcias e dúcias. Se se perderan 10 non era nada. Podense perder centos de topónimos, centos. Sí, claro. Desde logo. Digamos que Galicia está esmurecendo desa cultura tradicional que ven de lareira a lareira transmitiéndose, e os topónimos é unha das bases fundamentales, porque aí implica incluso aspectos históricos, aspectos de tradicións, de todo. Aí márcanos a nosa antigüedade, ven a través destes nomes. O que acabas de falar ti, que lembras da aldea, sí, os nomes dos lugares, das veixas, dos muiños, dos camiños, dos outeiros, dos ríos, de todo. Porque cando un neno ou unha nena nacía ou na beira do mar ou nacía nunha aldea do interior de Galicia, da mesma maneira que para moverse polo seu horizonte mental, polo seu universo diario, para relacionarse coa familia, cos veciños, cos animais, os que lle falaban tamén, tiña que aprender varios centos de palabras da súa lingua materna. Hoxe, por desgracia, nunha gran maioría é o castelán, pero durante case 2000 anos foi o galego. Pero da mesma maneira que aprendía esta lingua, aprendía de maneira natural, sen esforzo ningún, aprendía centos de topónimos. Sí, por sí, que? Sí. Porque a toponimia, a función que ten, é unha dobre función, pero a primeira, sobre todas, é a de ser un localizador. O que hoxe hai nos coches, autobuses, claro, taxis, camións, ese GPS de tecnoloxía, pois, americana ou japonesa ou alemana, o que sea, iso creábase nas nosas aldeas e nas de todo o mundo, pero non falamos do noso caso. Neno, vai co carro dos bois ou das vacas diante, non lle poden decir a Serra da Canda ou a Serra da Groba, ou non lle poden decir vai aos Ancares, nin vai ao Piapaxar. Teñen que decirlle un sitio concreto, claro, da serra. Un microtopónimo. É un microtopónimo de varios metros cuadrados, micro, en pero algún caso. Ten a entidade que ten. E detrás dese nome, non é que o neno aprender a dúcias ou centos de topónimos como se aprende unha poesía, como se aprendían antigamente os reis godos. Non, cada topónimo ten unhas referencias mentais enormes. Enormes. Pois isto é un sitio alto, e ten boas vistas, ou aí dá se ven o fento, dá se ven o toxo. Esa primeira función, localizador, é un código que hai. Pero aprendieron de maneira naturalísima. Unha moza que tivo que recoller no Xurés en Ourense, a toponimia, aínda que ía o vello da casa co neno, ou unha nena de 10 ou 12 anos díxolle 300 e pico topónimos. Estou falando sí, de hai 5 ou 6 anos aínda. Claro, estás falando comigo que son do Xurés. Porque o vive e o asume conforme hoxe aprenden PlayStation e programas sí. E WhatsApp, que o aprenden de maneira natural e termos ingleses nomeando todo iso, eles aprendían, era a súa vida diaria. Claro. Esta é a primeira función localizadora. E a segunda gran función que ten a toponimia, visto desde un punto de vista da xeografía, ahora si o colle un filólogo, vai a interesarse cales son as raíces de onde procede, a segunda gran función é que a toponimia é descriptiva. É descriptiva. Se dicimos que vou a Chan dos Lameiros, un Chan, un Chao no interior do país, sería un sitio plano, se é dos Lameiros porque hai lama, porque ali nace agua. E se dijo o outeiro do queimado, un outeiro, unha parte alta que queimarían algo ali nalgún tempo, non? Que pasou con isto? Que pasou o tempo, a lingua evoluciona, a toponimia evoluciona, e hai topónimos que se volven escuros. Ninguén sabe hoxe que significa nin Lugo, nin Ourense, nin Vigo. Saben os filólogos, sabemos nos. Bueno, o interpretarlo así, claro, así. Pero sí, era Vicus, cando se puxo a Vigo Vicus, que hai 20 tantos en toda Galicia e Zamora. Era unha aglomeración pequena de casas. Esa palabra como palabra viva morreu. E hoxe perdeu o seu significado. Pero cando un topónimo sempre foi unha palabra normal, do vocabulario normal, non se buscaban cousas raras. Uh-huh. No, viña asociado xa ao ambiente natural. Estaba describindo ou describindo a orografía ou describindo un feito que hai ali. Nos temos aquí nunha aldea preciosa entre Vilas e Prado, na parroquia de Morjadans, en Gondomar. Hai un sitio que se chama Outeiro da Cruz do Morto. Ninguén sabe xa hoxe porque iso. No, entre os anos 20 e 30, iso é unha zona de paso entre Gondomar e o Val da Lauriña, a zona de Tui e do Porriño. É un feirante que viña da feira de Gondomar, pasou por ali, sabían que os feirantes traían cartos polo que iban vender, mataron ali e roubaron os cartos, e ademais temos no Rexistro Civil, cando morreu, quen era e todo. É o Outeiro da Cruz do Morto. Un pouco máis arriba hai a ladeira onde morreu a muller, chamase así, o topónimo así de largo. E ese é moi descriptivo, ese, claro, pero hai unha cruz ali. Esa muller morreu un ano 50 e tanto, sin que estaban falando de Gondomar, era de Mos, e hoxe sabemos que iso chamase Alzheimer. Sí. Foi unha muller que se botou o monte, perdeu, a familia desesperada, ainda viven familiares hoxe dela, e apareceu ali com esta dos raposos, ou com esta dos cans, ou do que fose. É moi descriptivo todo. Eu teño que deime aí retido con a palabra. Cando falaches do Xurés e que fixetes algún traballo sobre o Xurés? Cando co bipartito funcionou o proxecto de toponimia de Galicia, contrataran técnicos de campo para recoller ali. Sí, eu estaba naquele momento en Lobios, pasaron por ali, debía ser o mesmo equipo que estás falando, non? Seguramente pasas... serían, sí. Foi un día Vicente Feixó, que era o que coordinaba, el maior algún máis, explicándolle un pouco, e foi recolleron. Recolleron moitísimos topónimos, sí. Eu era o alcalde de Lobios en aquel momento. Pois sí, pois estuveron recollendo. 2007 ou 2011. Non hai cousa máis gratificante que tiveron que estar falando cun vello. Eu hoxe voto moito de menos, é de moita pena, non teño nada, bueno, teño algo en contra das redes sociais, e uso abuso delas, non? Pero estar nunha parada de autobús cando pasas, e que haxa nenos ou nenas esperando, e mellor teñen un vello, unha persoa maior ao lado, coa que poden estar falando, relacionándose, claro, aprendendo, están coa maquininha, dalle, e perdendo un montón de experiencia, de saber, de transmisión xeracional, que se está perdendo por culpa do gran capital que nos mete todo isto das redes sociais, e que pasa o que pasa moitas veces. E que resistirse casi é unha pena deixar perder todo isto, había que estar rescatando cada palabra que se solte con un nombre, porque morre unha persona e morre todos os nombres, e eles non se poden recuperar máis. Eu penso que, por exemplo, en Galicia neste caso, a Xunta de Galicia tiña que poñer, xa non digo a semana, pero unha vez ao mes, nos colexios, tiña que haber xente que lles explicará así, como pose, en este caso podía ser Xosé Lois, explicándolles aos rapaces para que souberan un pouquiño. Claro. Que non é solamente pois a geografía, as matemáticas e todo iso, que está moi ben e hai que sabelas e todo isto. Pero isto tiña que se enseñar. Mira, eu vou moitas veces, ainda fun esta semana, con unha partida aquí de ingleses e nenos do colexo de aquí de Nigrán, e despois o día seguinte, iso foi o mércoles a noite, o xoves a mañá, despois de traballar de madrugada, fun con outros a enseñarlle unhas mamos, uns petroglifos, un foxo de lobos, que hai aí en Amoedo, en Pasos de Borbén, e aí nas aldeas ainda tal. a maioría, pero estou falando da maioría dos nenos, non saben onde viven hoxe. Sí, sí. Non saben a parroquia que viven e o barrio non teñen correo postal hoxe en día. Teñen, no, pero no, parece non teñen un correo electrónico que coñecen. De onde eres? Empezan a duvidar, non saben que viven en Mañufe, no Mañufe viven no Campo das Bestas, no número tal, e as casas dos veciños viven illados do mundo, sí, non saben nada disso. Claro. Hai estudos feitos, se poden facer a prova a calquera momento, ti colles o vello da casa, un vello que vivise ligado á terra ou ás veigas, o monte, e podes saber, tivemos casos de 700 e picos de topónimos unha persoa soa, pero poño que podes saber 200, 300 topónimos. O fillo sabe a metade, e o neto non sabe ningún. Non sabe ningún, sabe topónimos modernos. Dirache, como lle chaman ali? Se o vello che dixe, te di a Rejeira, el vaxe decir detrás da Citroën, ou detrás da Renault, ou o campo de fútbol, ou a estación de servicio. Non saben a topónima tradicional. Perdeuse esa cadea de transmisión, perdeuse pola desvinculación á terra. Sí, sí, decía, o que decías ti de dar isto nos colexios, é que hai países, eu acordome, tuve primos en Suiza, que era imprescindible que os nenos na escola que estiveran as montañas, os ríos, a xeografía próxima donde te vives, iso había que aprenderlo. Sí, sí. Non se fai, é un oval millor, a maioria dos nenos falalle da Serra do Jaliñeiro, que é enorme, da Serra da Groba, ou falalle dos concellos que hai, porque para o que están pasando é que non teñen nin idea. Iso é unha deficiencia estrutural, saber onde vives, ir do miúdo, do pequeno, do particular, o xeral, de que me vale aprender a min as illas do Pacífico, se non sei as illas que hai aquí nas nosas rías. Pero bueno, sabes que neste momento xa perdemos moitísimo capital toponímico nas zonas rurales. Eu comprobei na obra, por exemplo, co catastro de Ensenada, co Real de Legos, non, con o que fala das fincas que había anteriormente. Entonces vese en zonas como a que estou a cantidad de nombres que se daban e que agora non están, non existen, non. Xa non aparece. Incluso hai algún que sí existe pero desplazado, por exemplo, sí. Non? Sí, bueno, sí, pode haber dislocación, malas traducción, que se mira. Sí. Nos ahora imos recoller aquí varias parroquias, non? Vamos a rematar Vilaza e Chaín, aquí en Gondomar, imos recoller, como se chama, Santa Baia das Donas, etc. O primeiro que se fai, a parte do traballo de campo, ou en paralelo ao traballo de campo, é un traballo que se chama de gabinete, que é o valerado documental. Nos fixémolo no marco, as cartas náuticas, e cos derroteiros, e libros de faros, e todo iso. Sí, sí. E o primeiro que se consulta é o Marqués de Ensenada, que é do 1753, que é un catastro que era para fiscalizar. Depois non se usou nunca ese catastro, pero a idea... Pero ten un gran valor neste aspecto. Era a real contribución, chamábase, porque había 20.000 tributos distintos da Igrexa, dos nobres, dos concellos, da propia coroa, para xuntar todo. Depois non interesou, non se levou a cabo. Pero aí é un estudo minucioso, son 50.000 volumes que hai da coroa de Castela e Aragón, Cataluña xa tiña feito antes, e na nosa zona, se hai vos informantes, cada parroquia, o catastro de Ensenada, aporta entre 200 e 300 topónimos. Mantéñense prácticamente todos, O problema, donde decías ti, pois de Lobis ou onde fora, é que fallan os informantes, pero non é que non se mantiveran. Pode haber alguna... Claro. Desisito, pero está vivo, mira, eu fixen aquí en Nigrán, fixose a zona franca de Vigo, fixo un polígono industrial fora de sitio para o meu gusto de 990.000 metros cuadrados, casi un kilómetro cuadrado. Eu recollín aí 400 e pico de topónimos. Pois hai un documento de 1576 que iso era propiedade prácticamente todo do bispado de Tui, están clavadiños, e pois mira, 400 e pico de anos despois están todos os topónimos aí. Esa é a riqueza que hai que entender, que un patrimonio non o podes coller coa man, unha pandeireta, unha jaita, como falabades antes, non é a Catedral de Santiago, nin un petroglifo, é patrimonio inmaterial, é como a cadea operativa de facer un soco, ou como de executar unha danza no aire, ou de falar. Nos cando recollemos a toponimia do mar, ou cando está recollendo aquí no monte, onde non hai propiedades, non está o nome escrito en ninguna parte, porque non hai, non ten que haber partillas, non ten que haber ningún documento, o orgullo de que está recollendo nomes que ao millor en centos de anos nunca estiveron escritos en ninguna parte. Aquí as cartas náuticas da Bahía de Bayona aportaban a cento e pico de topónimos, e cos mariñeiros recollemos 400 e pico. Eses 300 non estiveron nunca escritos na vida, iso íase a perder. É desde que recollín no 2005, no 2006 a hoxe, morreron os máis riñeiros informantes, e aí topónimos que non hai quen chos dé. Agora, no, con GPS que usan para o mar, a xente xa non lle importa, xa non lle importan nomes, importa que haxa peixe debaixo e nada máis, entendes? E iso é un patrimonio inmaterial importantísimo, que decías antes das escolas. Neno, ti algún día vas ser alcalde, concelleiro, vas facer unha casa, non lle poñas Las Garzas, ni Vista Alegre, ni Las Mimosas. Pregunta cal é o nome da veiga onde fixeche la casa. É un nome que ten moito significado, que se está falando da terra, da historia, da xeografía. Mira, aí atrás, hai un ano e pico, non rematamos aínda aquí nunha aldiña, Vilachando Monte, en Tomiño, unha persoa, un vello, Pepe o Piedra, que agora ten 81 anos, en dúas tardes, deu unos 300 e pico de topónimos. Jolín. Na Serra da Groba, entre 400 e 500 metros de altura. Pero díxonos 300 e pico de topónimos, e díxonos 11 minas de ouro inéditas, 3 minas de volframio dos anos 50, sin baixar do coche. Aí hai. Unhas eran pequenas sondaxes, nada, calicatas, de tempo dos romanos, e outras unha das minas que estaba xa catalogada, tiña un quilómetro de largo, e outras a grandura de dous campos de fútbol. Sin baixar do coche, o coñecemento da xeografía é tal a que teñen que iso a un arqueólogo levaría semanas ou meses prospectar toda esa serra para descubrir estas minas. En un par de tardes arreglónos o problema e díxonos onde estaban as minas e os nomes das minas, que son unhas son minas bellas, outras son xilias, outra Buraco dos Mouros, outra Poza da Agua, a mina de Loure. É impresionante iso, que sabe un home destes, é impresionante, pero parece que hoxendía o que non sabe de novas tecnologías non sabe nada. Eu penso que nestos, cando buscas un mapa, sobre todo o exército, eu tiño visto un que me lembro dunha serra donde son eu, que nosotros chamamos de Restelo, pero eles teñen outro, aí aparecía con outro nome, que non o lembro agora. O nome vos é o voso, que lle chamades vos, non o duvides nunca. Sí. Eu coñecina sempre como Restelo. Vale, pero mira, tanto eses mapas do exército dos anos 50 como os mapas que elaborou e elabora hoxendía o Instituto Cartográfico Nacional, como todo iso están, o interés para a toponimia é fatal, non lle importa nada. Sí. A non ser que o técnico de campo da zona sea curioso, senón aí hai escaseza de topónimos, están os que falaba antes outra persoa, están dislocados, despois que hai traducción. Nas cartas náuticas estaban feitas no Instituto, na Dirección Hidrográfica Nacional, que estaba en Cádiz e en Madrid. Entón aquí un sitio que se chama O Centuliño aparecía como El Centollito, outra que se chama As Jateiras porque é un sitio moi penedío, pois ven Las Gaiteras, outra que se chama Achadiza, do verbo, un verbo precioso que en galego usase pouco, pero en portugués moito, que é o verbo achar, que significa atopar, un verbo latino, aflare, pois donde achas, onde atopas peixe, chamase un achadiza, un achadizo, pois ven traducido, mira que difícil traducirlo como el halladizo, eso é normal, pero é que está feito a 1000 kilómetros de aquí ou a 700 kilómetros de aquí, e a curiosidade pola toponimia, que os topónimos non se poden traducir, son intraducibles, teñen, hai que decirlo, na lingua na que están creados, pois pasa iso, e o mapa cartográfico da nosa zona é horrible, é un delito contra o patrimonio cultural inmaterial que significa toponimia, é un auténtico delito, deslocalizacións, duplicacións, inventos. Temos aquí, por exemplo, o Alto das Pozas, non, señor, ninguén lle chama o Alto das Pozas, chamase a Chan da Javiñeira, e hai tres pozas, pero unha é a Poza da Javiñeira, outra é a Poza Negra, onde rase a Rejeira Escura, e outra chamase a Poza de San Martiño, pero ninguén lle chama o Alto das Pozas, puxeron lle porque lle gustou así. Despois hai, por exemplo, lugares que teñen unha lenda asociada, non? O sea, por exemplo, as Chandas Bellas que hai na Serra do Xurés, por exemplo, conozco tres Chandas Bellas, en todas surde a mesma lenda, non? De cando levaban os vellos, alá os deixaban abandonados no monte, cando estaban a punto de morrer, non? E isto é unha tradición ali oral, non? Que se conta, entonces iban levámonos as Chandas Bellas. Sí, bueno, esa tradición nos aquí tamén a temos. Incluso outro día recollemos un topónimo aquí en Amoedo que chaman a Cama do Vello, e contan iso tamén, non? Home, eu penso que temos un corazón bastante humano, non vai ser que sea nin musulmán, nin católico, nin nada, para non levar un vello a morrer. Iso contase nunha película que hai de Anthony Quinn sobre os esquimós tamén, alá en Groenlandia ou por alá, cando non lle valían e que os tiraban por aí. Hombre, pero son, é que a literatura, a lenda, é moi sabia, e aquí contan en Pazos de Borbén, que está en Amoedo, está moi viva esas lendas aínda, din, levaban o vello cando xa non producía nada, non producía máis que rastro na casa, levaban a morrer a cama do vello, non? Claro, cando iba o fillo con el alí, decía, hasta logo, meu filliño, o que me estás facendo a min que chofagan a ti tamén. Ese é o final de todas estas lendas, non? Levaba o vello para casa outra vez. claro, era o gran respeto que había por os maiores antiguamente. Incluso neles basábase toda... Iso non, que iso contas aquí no Rosal, aquí e tal, sí que, pero ao lado da cama da vella, nada, a uns centos de metros, hai a fonte santa. Claro. Entón ali aparece unha moura loura cos pelos largos a peitearse, foi un mozo que andaba coas ovellas, quiso abrazar a ela porque o chamou e converteuse en cobra. Iso non é máis que a nosa mitoloxía. A nosa mitoloxía. Que por medio da... por vía culta, por vía das películas americanas, non temos máis que Hércules e mitoloxía, e mitoloxía fantástica e mitoloxía grega. Nos temos a nosa mitoloxía. Será máis humilde, será o que sea. Mira, cando Álvaro Cunqueiro leva o seu discurso de entrada na Real Academia Galega, o título do libro é unha preciosidade, que son Tesouros Novos e Vellos, titúlase o discurso de entrada, está publicado por Galaxia. Conta, isto como estou dicindo agora, pobre de nós, como a povo, o día que non nos maravillemos, que non nos extrañemos, que non nos juste, cando nos conten que unha moura loura apareceu ya un neno que estaba coas ovellas, cando deixemos de creer niso, pobre de nós, que desapareceremos como a povo. Acabamos como que galegos, sí. Que vamos a creer? Iso é a portada, é a nosa esencia cultural está aí. Claro, nos controlos das mouras a volta da lareira. O que temos en Galicia, de Marcial Gondar Portasani, prolongando un libro, penso que é de Rolf Carballo, decía a homoxenización cultural do mundo. Eu falaba desde Haitas antes. Que triste é que soe a mesma música nunha discoteca no centro de Nova York que no centro de Vigo. Ten que haber diferencias, se a riqueza está na diferencia, están agora con a universidade, que hai que acabar, que va, iso é, que triste sería que fóramos igual os japoneses que os no, e que dentro de Galicia fora igual un home da beira do mar, e aquí de arriba abaixo é como dos Ancares. É imposible. Imposible. Por geografía, por clima, por todo, imposible. Sí. Eu que vivo aillado ali en Vilar do Alto do Boi, non podo vivir igual que aquí ao lado do mar, por vistas, por todo, por frío, por todo, é imposible. Sí. Nin eu quero esa emocionización, nin cultural, nin racial, nin nada, que nada vai querer. Eu creo que temos aí un capítulo aberto, porque isto non pode terminar aquí. Eu pensaba que íbamos pasar, transcurrir aí por arte rupestre, por todo isto que falamos que falamos outro día. Outro día, claro. No, e isto hai que terminalo, porque a toponimia... O abandono é total, pero a toponimia con calma da arte rupestre do que estamos perdendo, non apreciándoa. A toponimia tamén ten unhas interpretacións, uns orixens, non? Que convén comentar, non? Eu creo que é ilustrativo porque toda a xente está, supoño que estará interesado por isto porque forma parte da súa esencia. Eu creo que todos sinten morriño ao falar destas cousas, non? Como das mámoas ou calquera, en fin, de todo isto. Bueno, pero isto é un tema que vamos a dizer para outro día. Exactamente. Porque, claro, estamos agobiados tamén por os tempos, non? Sí. Pero isto para mí foi interesante. Eu quedaría todo o día aquí. Eu que den abraiado. Bueno, pois, señor José Luis, foi un... perdón, José Lois. É igual, home. Tanto ten radiar un partido como partir unha radio. Perdón por este lazos. Nada, todos os males sean eses. Exactamente. José Lois. E meterme unha multa, en vez de decir fixen un pliego de descarga, decía, e fixen un despliegue que o puxen a andar. Pois é igual, o estilurio de Queiro. Exactamente. Pois moi ben. Vale, foi todo un placer. En outra ocasión volveremos a pois a molestalo máis. Nada, nada, eu encantado. Teño que ir traballar agora as fruterías e mañán a feira, a Padrón, vender, pero non pasa nada. A Padrón? Pero, aparte de todos estes traballos que está facendo aí de talasonimia, de arte rupestre, de investigando continuamente, aparte disso, todavía está relacionado coa fruta, non? Non, todavía non, son fruteiro que me levanto todos os días ás 4 da mañan. Ás 4 e 11 minutos levantei-me hoxe, mañan ás 4 e cuarto, e todos os días, todos os días, todos os días, todos os días. E bueno, sí que vai a terra do noso amigo Masito, ali a Padrón. Pois temos 4 fruterías e 5 feiras, mañan toco nos Padrón. É un orgullo estar ali e pensar, homé, ali en Sol, paisanas, pensar en Rosalía, pensar en Anxo Angueira. Anxo Angueira, un gran amigo aquí da casa. Falar de Anxo Angueira, falar de Galicia inteira. Non, falo de antes, unha charla de petrolifos ali a Dodro, e estamos na maior concentración de premios xerais do mundo por quilómetro cadrado, porque ali en Dodro hai tres, está en Xoangueira, está Manolo Valeirón, máis a filla que teñen por Tonas de Laranxa un premio xerai, non? Uh-huh. Estábamos tres ali, estábamos falando de escenas de caza na arte rupestre, ali aquí un tema apasionante, precioso, pues para, claro que sí, para vez, outro día. Eu veño de sitio que ten rocas para enseñar aí todos os seus misterios ali gravados que convén tamén... A la baixo en Lobios. Por sí, sí. Pero bueno, Serra pues, do Xurés... A la baixo, que Lobios xa é bonita e antiquísimo topónimo, que é un topónimo prerromano, Lobios. Sí, ese, no, prerromano, tú crees que non será do Lobio Suevo, da época... Sí, bueno, significa cuberto, significa... No, pero o Lobio era o emparrado, non? Que chamaban o... Na época, sí, sabes como lle chaman, falando, Anxón, era na zona de Padrón, e nos aquí conservamos a palabra viva no Rosal, pero nos aquí no Valmiñor, zona toponimia. É sinónimo de lata. Unha lata tamén, sí, é lata que un emparrado. No meu pueblo é un emparrado, chamase de lata, sí, señor. Sí, significa o mismo. Unha é palabra prerromana, seguramente, e a vosa ten, pois, 1500 ou 1600 anos. Sí, por esa época, sí. Pois... No, temos moitos. O que pasa é que nos ali temos unha ruptura, e notase moi ben, dos topónimos que a Reconquista, ali matou nos os topónimos, non quedan os ríos nada máis. Sí, os ríos son topónimos que a veces teñen miles de anos, son prerromanos casi todos os ríos importantes. Claro, claro, porque os ríos non hai forma de cambiarlos de sitio, pero o resto do terreno van cada conquista vai poñendo, bautizando de outra maneira. Pois moi ben, vale, Xosé Lois, pues sigo falando. Unha aperta moi forte e en outro momento falaremos desta que lle gusta e que a Xosé. Sí. Moi ben, vale, así que unha aperta moi forte e mañá que disfruten Padrón ali cas paisanas. Dá moita chuvia. Sabes que levo 27 anos indo, como vai esmorecendo o vocabulario, palabras que se decían hai 27 anos que hoxe xa non se din, como se nota a evolución en pouco tempo. Exactamente, o que falábamos antes. Moi ben. Vale, pois unha aperta. Un abrazo. Igualmente. Hasta logo. Chao. Bueno, pois vamos a escutar un bocadillo. Bueno, vamos dar unha volta por... polo... Bueno, vamos a escutar un pouquinho de música... Bueno, pues escuchamos un poquito de música. Está saliendo bordado, ¿eh? Si no me equivoco, Cantares de Brión.